Gel gel gel kokun tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Bize göndersin diye kalbim gece gündüz duaya durur. Ya bir telefonla ya da yüz yüze, şimdilik hatırını sorsan da olur. Gel gel gel kokun tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Gel gel gel kokun tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Sahi ne oldu da biz ayrıldık? En çok sevdiğine kızar küser aşık. Sahi ne oldu da biz ayrıldık? En çok sevdiğine kızar küsermiş aşık. Gel gel gel kokun tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Bize göndersin diye kalbim gece gündüz duaya durur. Ya bir telefonla ya da yüz yüze, şimdilik hatırımı sorsan da olur. Gel gel gel kokun tenime bulaşsın. Gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Sahi ne oldu da biz ayrıldık? En çok sevdiğine kızar küsermiş aşık. Sahi ne oldu da biz ayrıldık? En çok sevdiğine kızar küsermiş aşık. Gel gel gel kokun tenime bulaşsın.